Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şifa-ı Şerif dersinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in faziletleriyle alakalı konuşuyor idik. Bu arada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in üstün ahlakından bahsedildi. Ve bu üstün ahlakın çalışmayla, kazanmayla olmadığını, Allah-u Teala'nın kendisine bir lütfu ve bahşi olduğunu Kazı Yaz Hazretleri beyan ettiği, diğer peygamberlerde de salavatullah ala nebine aleyhüm ecmain bu durumun söz konusu olduğunu, onlara da Mevlamızın bazı faziletler verdiğini beyan etti. Allah-u Teala bazı kullarına bazı güzel ahlaklar verir. Kimine cibilliyetten, yani hılkatten ve fıtrattan, yaratılış itibariyle bunlar mezceder ve derceder. Sahabe-i kiramdan birine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: "İnne fike le hasleteyn yuhibbuhuma Allah ve Resulü." Sende iki haslet var, Allah ve Resulü onları seviyor. Nedir onlar ya Resulullah? Sordu. Dedi: "El hilmu vel enatu." Bir, insanlara yumuşak huylu davranıyorsun. Bir de acele yapmıyorsun. Aceleci değilsin, panikçi değilsin. Böyle yavaş hareket ediyorsun. Yumuşak davranışlısın falan. Dedi: "Ya Resulallah, bunlar ben mi kazandım? Yoksa Allah Teala mı beni bu fıtrat üzerine halketti?" Buyurdu: "Bel bilakis, yani sen kazanmadın. Cebelekallahu aleyh. Allah senin cibilliyetine bu fıtratı yerleştirdi." O da dedi: "Hamdolsun Allah'a ki Allah ve Resulü'nün sevdiği iki huyu bana nasip etti." Mevla Teala bazı ahlaktan razı olur, bazı ahlakı sevmez, beğenmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de hiç beğenmediği bir huy yok. En çok beğendiği ahlakı onda cem etmiştir. Bizim huylarımızdan sevdiği var, sevmediği var. Biz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakına tabi olursak, onun gibi olmaya çalışırsak, işte ne kadar benzersek o kadar bizi de sevecek. Peygamberlere ihsan edilen bu hale misal veriyor Kazı Yaz Hazretleri. Bazı peygamberlerin ismini zikretmişti mesela. Yahya Aleyhisselam'ı, İsa Aleyhisselam'ı beyan etmişti. İlk olarak diyor ki, Allah-u Teala buyurdu ki Yahya Aleyhisselam hakkında, وَاَتَيْنَا الْحُكْمَ صَب۪يَّ. Meryem suresinde biz ona sabi iken, sabi çocuk, buluğa ermemişken hikmet verdik. Buranın tefsirinde, yani tabi buraya devreye kimler giriyor? Müfessirler giriyor. قَالَ الْمُفَسِّرُونَ. Tefsir ilmiyle uğraşan alimler dediler ki, اُعْطِيَ يَحْيَا. Yahya Aleyhisselam'a verildi el-ilme. Kendisine ilim verildi. Neyle ilgili? Bir kitabillahi teala. Allah-u Teala'nın kitabı ile ilgili. Yani Tevrat'ı kastediyor. Musa Aleyhisselam'dan sonra gelen, İsa Aleyhisselam'a kadar gelen bütün peygamberler Tevrat ile amel ediyorlardı. Kendine özel vahiy geliyor da özel konularda. Fakat hükümler, tabi olunacak hükümler Tevrat'ta zikredilmiş idi. Bu itibarla o da Tevrat kitabının ilmine vakıf oldu Yahya Aleyhisselam. Ne vakit fi hali sıbav, yani çocukluğu döneminde. Şu ayette çünkü sabi olduğunu söylüyor. Burada bu hükümden maksat nübüvvettir, peygamberliktir diyen de vardır. İbn Abbas radıyallahu anhuma'da da nübüvvet, yani peygamberlikle tefsir ediyor. Efendim, tabii ki peygamber çocukken beşikte olsa da ne fayda eder, ama bu şu demektir, eserleri zuhur ediyor. İsa aleyhisselam da beşikteki konuşmasında Kur'an-ı Kerim ondan naklediyor. Ve cealeni nebiyen diyor beşikte. Beni peygamber yaptı diyor. Yani ileride peygamber olacağı kesin olduğundan bir de eserleri zuhur ediyor. Çünkü neden? İsa aleyhisselam beşikte konuşuyor. Bu bir harikuladeliktir. Beşikte konuşması da nübüvvetin eserlerinden oluyor. Yine İsa aleyhisselamın sözünü de naklediyor. Meryem suresi 30. ayette, İnni Abdullah, ben Allah'ın kuluyum. Beşikte konuşuyor ki annesini kurtaracak. Diyorlar annesine, sen bildiğimize göre evli değilsin. Bu çocuğu nereden peydaladın? O da beşiktekine işaret ediyor. Mevla öyle öğretti ona ki sen konuşmama orucu ada. bir şey soran olursa beşiği göster. Beşikteki çocuğu göster. Onlar da diyorlar keyfen ükellimü men kâne fil mehdi sabiyya. Beşikteki sabiyle nasıl konuşacağız? Başlıyor İsa Aleyhisselam beşikten. Kâle inni abdullah. Ben Allah'ın kuluyum. Ataniyel kitap bana kitap verdi. Beşikteyken diyor bunu. Ve cealeni nebiyya. Beni peygamber kıldı diyor. Ve kâle ma'merun. Ma'mer hazretleri büyük zattır. Bütün Bukhari, Müslim vesaire hepsi ondan hadis rivayet etmişlerdir. Bu zat diyor ki Yemen'in en büyük alimi bu zat. Kâne Yahya aleyhissalâtu vesselâm idi İbne Seneteyni iki senelik idi. Ev Selâtin ya da bazı rivayetlerde üç yaşındaydı. Ya iki yaşındaydı ya üç yaşındaydı. Bu zamanda Mevla ona ne yaptı? Nübüvvet ilmi verdi. Manevi ilimler verdi. Bunun da eseri onda ne oluyordu? Zuhur ediyordu. Çünkü bazı rivayetlere göre annesinin karnında da kendisine bu hal verilmiş. Ne diyor hadis-i şerif? Es-sa'idü men sa'ide fî batnûmî ve'ş-şakîyü men şakîye fî batnûmî. Sa'id bahtiyar kul anne karnında sa'id olandır. Bedbaht olan da anne karnında bedbaht olan. Çünkü kaderi şeyde yazılıyor. Yani anne karnındayken ne adam olacağı da belli oluyor. Defteri de dürülüyor. Fekale dedi lehu ona as-sibyanu. O da 2-3 yaşındaydı. Çocuklar da yolda oynuyorlardı. Çocuklar ona dediler ki lime la tel'abu. Lime niçin la tel'abu? Sen de gel oynayalım ya. Niye oynamıyorsun? Fekale işte 2 yaşındaki 3 yaşındaki çocuğun cevabı bu olabilir mi? Normalde olamaz. Demek ona çocukken hikmet verildi ki bu cevabı verdi. Ma lille'ibi. Oyun için değil. Huliktu. Yaratılmış değilim. Ma lille'ibi huliktu. Ben oyun için, oynamak için yaratılmadım. Evet. İsa Aleyhisselam anne karnında Tevrat ilham edildi. Vesaire. Yine ben oyun için yaratılmadım sözünde ne anlaşılıyor? O sabide ilim olduğu, hikmet olduğu. Şimdi yaşlı başlı adamlar oyun için yaratıldıklarını zannediyorlar. Kalkıp horon tepiyorlar, kalkıp oynuyorlar. Cennete girmiş gibi, sıratı geçmiş gibi adamlar oynuyorlar. Akıllı geçinen adam kalkıp oynuyor. Deli yapmaz yani. Halbuki bir çocuğa soruluyor, gel oyna deniyor. Niye oynamıyorsun? Oyun için yaratılmadım. Benim büyük gayelerim var, imtihan oluyorum ben diyor. Diyebiliyorsa demek ona hikmet verilmiş. Yani bu sadece peygamberlerin fıtratına mezcedilmiş bir hal. Vakıyla yine tefsir yapıldı, denildi. Fî kavli teâlâ, Allah-u Teala şu ayet-i kerimesinin izahında, Âl-i İmran suresinde 39. ayette geçiyor. Musaddikan bi kelimetin minallâhi. Yahya aleyhisselamı tarif ederken Mevla buyuruyor ki, Zekeriya aleyhisselamın uzun zaman çocuğu olmadı ya, ümidi de kesmek üzereydi. Mevla'dan bir çocuk istedi. Hanımı da kısır idi. Yaşları da 80-90'a ulaşmış idi. Allah-u Teala inni mübeşşiruke bi gulam. Ben sana bir oğlan çocuğuyla müjdeliyorum dedi. Mescid-i Aksa'da mihrapta namaz kılarken melekler geldi. Fenâdetül melâketü. Melekler ona seslendi. Ve ve kâimun. Kendisi ayakta namazın kıyamındaydı. Yusallî fil mihrabi. Mihrapta kılıyor. Mihrap yani şimdiki camilerdeki imama ayrılan yer gibi değil o zaman. Mihrap bir odanın veya mescidin içine kendine ayırdığı ibadet yeri. Orada ayakta kılarken melekler ona seslendi. Ennellâhü beşşiruke Yahya. Allah seni bir çocukla müjdeliyor. Bir oğlan çocuğuyla müjdeliyor. İsmi Yahya olacak. Lem nece'allehu min kablu semiyya. Dünya kuruldu kuruladı. Bu isimde başka çocuk geçmemiş. Yani bundan evvel adaşı yok. Bu Yahya'nın sıfatlarını sayarken Allah Teala diyor ki musaddikan tasdik edecek bir kelimetin minallah. Allah'ın kelimesini. Allah'ın kelimesi kim? Allah'ın kelimesi İsa Aleyhisselam. Ne demek Allah'ın kelimesi İsa Aleyhisselam? Çünkü İsa Aleyhisselam babasız yaratıldı. babasız yaratılması da nasıl oldu? Kün feyekun meselesi. Allah-u Teala'nın kün kelimesi. Kün ol demek. Kaflanun. Mevla bizim gibi harfle kaflanun telaffuz etmez ama mana budur. Ol emri veriliyor. O zaman İsa Aleyhisselam'ın doğumu neyle oldu? Allah'ın kelimesiyle oldu. Yani bizim gibi sebeplerle olmadı da baba sebebi ortada yokken oldu. O zaman kelimesiyle oldu yani. Ol kelimesinin eseridir. Bu itibarla İsa Aleyhisselam'a Allah'ın kelimesi deniyor. Allah'ın ruhu da deniyor. Yani ruhullah deniyor. Ruhullah Allah'ın ruhu haşa. Allah'tan parça ayrılmış değil. Ya ne demektir? Allah'ın özel yarattığı ruh. Biz de özeliz. Herkese özel bir ruh vermiş. Kimsenin ruhunu kimseye kullandırmıyor ama o özellik başka. Biz de sebepler alemindeyiz. Ana baba birleşiminden sebepler oluştuğunda oluyor. Ama İsa Aleyhisselam da babasız olmasından dolayıdır ki ona özel ruh vermiş. Cibril Emin'le. Cebrail Aleyhisselam'ın adı da Ruhul Emin'dir. Bir adı da Ruhul Emin'dir. Çünkü Allah'ın hayat sıfatından geliyor Mevla'nın yaratmasıyla Cebrail Aleyhisselam Meryem validemizin rahmine üflüyor. فَنَفَخْنَا فِي مِنْ رُوحِنَا Biz ona ruhumuzdan üfledik buyuruyor Kur'an. Ruhumuzdan üfledik ne demek? Hayat sıfatımızdan canlılık verdik ona. Canlandırdık onu. Ama biz bunu direkt yaptık yani baba vasıtası aracı melekler olmadan. Burada tabi Cebrail Aleyhisselam aracılığı oluyor ama baba aracılığı olmadığından kudret eseri oluyor. Yahya Aleyhisselam da bunu tasdik etti diyor. Ne zaman tasdik etti mesela? Bütün tefsirlerde burada diyor ki saddaka tasdik etti yani iman etti. Yahya Aleyhisselam. Teyze oğullarıdır. İsa Aleyhisselam'la Yahya Aleyhisselam teyze oğullarıdır. Yahya Aleyhisselam iman etti bir İsa Aleyhisselam'a. Yani o peygamber olsa da öbürünün de peygamber olduğuna iman etmesi gerekiyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendinden evvelki bütün peygamberlere iman etti. Yani Allah'tan gönderildiklerini tasdik etti. Nasıl inkar edecek? İlk mümin odur. İşte Yahya Aleyhisselam da peygamber olduğu halde teyzesinin oğlu İsa Aleyhisselam'a da peygamberlik verildiğini tasdik etti. Yani sen Allah'ın peygamberisin. Ben sana iman ettim dedi. Ve vebnü zelatisinin 3 yaşındayken iman etti. Yani İsa Aleyhisselam'a dedi sen Allah'ın peygamberisin. İmam Süheyli'nin İbni Kuteybe'den naklettiği bir rivayet var. 6 aylıkken konuştu. Ve 6 aylıkken dedi ben iman ettim sen Allah'ın nebisisin. İsa Aleyhisselam'ı tasdik etti. Feşeyde şahitlik etti lehu. İsa Aleyhisselam hakkındaki. Ennehu şüphesi İsa Aleyhisselam kelimetullahi. İşte Allah'ın kelimesidir anlattım. Yani kün kelimesiyle özel yaratılmış. Daha nedir ve ruhu? Ruhudur. Ne demek ruhu? Allah'ın ruhundan parça kopmaz. Allah'ın ruhu yok. Haşa. Buradaki bizim anladığımız ruh değil. Yaratılmış ruhtan bahsediyor. Yani Allah'ımızın Celle Celaluhu verdiği hayat sıfatı yaratılmamış. Allah'ın hayat sıfatı mahluk değil. Kendine ait. Ondan dilediğine yaratıp veriyor. Bize de verdi. İşte anne karnında bize can geldi ya. O can gelince ruh verildi işte. Ama İsa Aleyhisselam niye Allah'ın ruhu olarak özel geçiyor? Çünkü ona Cebrail Aleyhisselam'ı direkt göndererek ruh üfletti. Canlandırdı onu. Babası yokken. Normalde zahirde babası olmayan tek sudan yani tek annenin veya tek babanın suyundan hayat olmaz. Onda harikulade bir mucize gerçekleşir. Bundan daha büyüğü de Adem Aleyhisselam'da gerçekleşmiş. Çünkü onun annesi de yok. Onu topraktan yaratıyor. Peki İsa Aleyhisselam Allah'ın oğlu diyen avanaklar Adem Aleyhisselam'a niye demiyorlar o zaman? Adem Aleyhisselam hepten nesi olacak o zaman? Bunu doğru anlamak lazım. Ya ama İsa Aleyhisselam hakkında şehadetlerde ne geçiyor? O Allah'ın kelimesidir. Ve ruhudur diye geçiyor. Çünkü bu Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Hadis-i şerife gelene kadar ayet-i kerimede de geçiyor. İnnemel Mesihü İsa ibn-i Meryem. Meryem oğlu İsa ilah değildir. Allah'ın ortağı değildir. Oğlu değildir. Vesaire. Ancak nedir? Allah'ın elçisidir. Resulullah ve kelimetuhu Allah'ın kelimesidir yani. Elkaha ila Meryem. O kelimeyi yani kün emrini Meryem'e bırakmış. Cibril ona bu hayatı, diriliği, ruhu ilka etmiştir. Ve ruhun minhu bir de Allah'tan bir ruhtur. Ne demek Allah'tan Celle Celaluhu yaratılan özel bir ruhtur. Babasız olduğu için özelliği var diye ayet-i kerimelerini geçiyor. Bu da önemli bir şahitliktir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Buhari hadisinde, kim Allah'tan başka ilah olmadığına, Allah'ın ortağı olmadığına, Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna, İsa'nın da Allah'ın kulu ve kelimesi, Meryem'e bıraktığı kün emri kelimesi ve Allah'tan gelen bir ruh olduğuna, cennetin hak, cehennemin hak olduğuna inanırsa Allah onu cennete girdirir ve şahitlik edecek. Bu da özel bir kelime-i şehadettir. Biraz uzun bir kelime-i şehadet. Yani eşhedü en la ilahe illallah vehdehu la şerike le ve enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Devam ediyor. Ve enne İsa Abdullah ve resuluhu ve kelimetuhu elkaha ila Meryem ve ruhun minhu ve ennel cennete hakkun ve nara hak. Bu özel bir kelime-i şehadettir. Benim kitaplarımda var mı yok mu? Ben de şüphe ettim. Benim yazdığım bunca kitap var. 70 belki oldu. Onlarda zannedersem bu hadisi yazmamış olabiliriz. Hangisini baş edelim? Bunu bu dergide yazalım. Yani önümüzdeki dergiye bu şehadeti yazalım. Ölmeden evvel siz de bir kere olsun bu şehadeti okuyun. Çünkü bu özel bir şahitliktir. İsa Aleyhisselam'ın da Allah'ın oğlu olmadığına dair önemli bir şahitliktir. İşte Yahya Aleyhisselam bu şahitliği yaptı. Ne zaman yaptı? 6 aylıkken. Ya o zaman bu ne oluyor? Bu sonradan öğrenmekle, tahsille, talebelikle olacak bir şey değil. Allah peygamberlerine ne vermiş? Özel ve hikmetler ve ilimler vermiştir. Vakıyla şöyle de denmiştir. Yani Taberi tefsiri meşhur. İbn-i Cerir Taberi'nin tefsirinde de bu mana geçiyor ki diyor. Kazı Yaz Hazretleri söylüyor. Saddaka Yahya Aleyhisselam tasdik etti. Hu İsa Aleyhisselam'ı ve huve halbuki fi batnu ummi, bırak 6 aylığı annesinin karnında iman etti. Nasıl annesinin karnında iman ettiğinin delili nedir? Fekanet oldu Ümmü Yahya. Yahya Aleyhisselam'ın annesi, Yahya Aleyhisselam'ın annesi tekulü diyordu li Meryem'e, Meryem validemize. Nesi oluyordu onun? Kız kardeşi. Teyze oğulları ya. Kız kardeşine Meryem validemiz, evet. Birçok rivayetler bu hususta geliyor. Ki Yahya Aleyhisselam'ın annesi İsa Aleyhisselam'ın annesine diyordu ki, bakıyorum Yahya Aleyhisselam'ın annesinin ismini almışlar mı, bir bilgi vermişler mi diye de göremedim. Herhalde ismine vakıf olamamış olabilirler. Daha uzun tarih kitaplarına baksa veriyor da olabilir. Diyordu ki hasılı bize lazım olan mana, efendim, inni muhakkak ben ecidu buluyorum ma o şey ki fi batni, karnımdadır. Yani karnımdaki çocuğu, yani Yahya'yı buluyorum. Yescünü secde ediyor. Yani selamlama secdesi. Eski ümmetlerde selamlama secdesi caizdi. Bizim ümmette kaldırıldı. Heykel de eski ümmetlerde caizdi. Bizim ümmette heykel yapmak yasak edildi. Bazı hükümler nesk edilir, değişti. Zamana, zemine göre. Benim karnımdaki Yahya, senin karnındaki İsa Aleyhisselam da daha doğmamış. Senin karnındakine yescünü secde ediyor. Yani eğilip hürmet ediyor, iman ediyor, tasdik ediyor ve tahiyyesini, selamını ifade ediyor. Lima fi batnike, senin karnındakine. Niçin tahiyyeten? Selamlamak için yani. Secde, Allah'tan gayrına tapmak secdesi yapılırsa kafir olur. Allah muhafaza. Benim karnındaki, senin karnındakine tahiyyeten, selamlamak için lehu onu secde yapıyor. Görüyorum diyor karnımdakini. Yahya Aleyhisselam'ın annesi bunu söylüyor ki bu rivayet öyle hurafe bir rivayet değildir. Ahmed İbni Hanbel de rivayet ediyor. Birçok ravisi var. Müteaddit tariklerden bu rivayet geliyor. Bu hadis sahihtir diyor. Yani Şahap Hazretleri de sahih diyor. Böyle bir hadise yaşanmış ki ta annesinin karnındayken. Fakat nassa muhakkak açık ifadede bulundu Allah-u Teala. Ne üzerine alâ kelâm-ı İsa. İsa Aleyhisselam'ın konuştuğunu aleyhissalâtu vesselâm li ümmi annesiyle inde viladetiha onu doğurduğu zaman, annesi doğurduğu zaman İyyahu onu, bir kavli İsa Aleyhisselam şu sözü söyleyerek leha annesine, la tehzeni, daha doğar doğmaz annesine üzülme dedi. Annesi hani bu çocuğu nereden peydaladın diye, şimdi İsrailoğulları ona iftira edecekler, babasız çocuk mu olur falan. Çok üzülüyordu. Annesine doğar doğmaz dedi ki üzülme dedi. Tabi bu nereden çıkıyor ayette? Alâ kıraati men, o kimsenin kıraatına göre ki karaya okudu, men tehteha. Şimdi bizim kıraatımız efendim kıraat-ı Asım ve rivayet-i Hafs üzere okuduğumuz şu andaki kıraatta fenadaha min tahtiha. Fenadaha Meryem'e seslendi min tahtiha aşağı tarafından. Yani orada ırmak akıyordu. Mevla oradan bir ırmak akıttı. Kuru hurmayı da yeşertti. Taptaze hurma verdi. Doğum yapar yapmaz oradan hurma yesin diye. Bir de alttan da ırmakta yıkansın diye doğumdan sonra. Bu kıraatte alttan yani o ırmağın tarafından Ella tehzeni, üzülme. Kad ceale rabbuki tehteki seriyya. Rabbin senin altına küçük bir kar kaçtı. Buradan su akıtıyor, yıkanacaksın. Bu nidayını Kur'an-ı Kerim'de bizde Cibril tarafından olduğu anlaşılıyor. Aşağıdan seslenildi ona diyor. Sesleneni söylemiyor. Fakat bazı kıraat alimleri biliyorsunuz aşere 10 türlü kıraat var. Kur'an'ın da kıraat vecihleri var. Bir kıraata göre nasıl okudu buraya? Fenâdâ. Meryem'e seslendi. Men tehtehâ. Men o zat ki tehtehâ altındaydı. Yani İsa onun aşağı tarafındaydı. Daha yeni doğmuş idi. Elbisesiyle annesinin arasından daha çıkmadan la tehzeni üzülme diye konuştu. Zaten beşikte konuştuğu ayet kesin. Üzülme diye konuştuğu bu rivayete göre. Şimdi ve alâ kavli men şu müfessirlerin görüşüne göre ki bu mana innel münadiye kale o kişiler dedi innel münadiye o üzülme diye seslenen kimdi? İsa. İsa aleyhisselam olduğunu söyleyen alimlere göre daha yeni doğar doğmaz konuştuğu sabit oluyor. Ama zaten ve nasılsa Allah Teala açık delil olarak ifade etti bu hususu alâ kelâmi İsa aleyhisselam'ın konuştuğunu fî mehdi beşiğindeyken konuştuğunu onda zaten kıraat farkı da yok. Bütün kıraatlar ittifaklı ki beşikte konuştu. Demin okuduğum ayet nefekâle buyurdu. İsa aleyhisselam'dan hikayeten o beşikteyken ne dedi? İnni şübesben Abdullahi Allah'ın kuluyum. Ataniyel kitabe bana kitap verdi ve cealeni nebiyyen beni peygamber yaptı. Allah Teala aklını da kemale erdirdi. Daha çocukken bebekken ona çok üstün zeka verdi. Efendim onu konuşturdu. Beşikte konuşan daha birkaç rivayet var. Yusuf Aleyhisselam'a şahitlik eden beşikte konuştu. O da Yusuf suresine geçiyor. Firavun'un tarakçısının oğlu efendim beşikte konuşanlardan. Böyle hadis-i şerif var bir sohbette ben bunları anlatmış idim. Yani Mevla'nın beşikte konuşturduğu harikuladelikler lütfettiği kulları var. İşte bunlar en başta tabii ki peygamberlerdir. Yine böylece ve kâle Allahu Teala Allahu Teala buyurdu ki fefehemnâha biz o kıssayı hükmü anlattık kime? Süleyman'a anlattık. Ve küllen her birine yani Süleyman'a da babası Davud'a da ateyna verdik. Hükmen hilim, hikim, hüküm yani fetva vermek. Bilgisi, fıkıh. Ve ilmen ilim verdik birçok konularda. Yine burada da ne oluyor? Çocuk olduğu, Süleyman Aleyhisselam'ın çocuk olduğu döneme işaret ediliyor. Nasıl oldu mesela? Davud Aleyhisselam Süleyman Aleyhisselam'ın babasıdır. Davud Aleyhisselam insanların arasında hüküm veriyor. Hem hükümdardır, mülk verilmiş, hem de nebidir, nübüvvet verilmiş. İsrailoğullarında. Davud Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam hem kral yani padişah hem de peygamber. Bu diğer peygamberlere nasip olmamış. Şimdi Davud Aleyhisselam'a iki kişi geliyor. Biri diyor ki benim tarlam vardı. Efendim, bunun koyunları benim tarlama zarar verdi diye davacı oluyor. Efendim, geceliğin koyunlar gelmişler, girmişler, benim tarlamı yemişler, içmişler. Böylece efendim, bundan benim hakkımı almanı istiyorum diye Davud Aleyhisselam'a müracaat ediyorlar. Davud Aleyhisselam da diyor ki yani hüküm yani fetva verecek. Fetva makamıdır zaten hem de peygamberdir. Diyor ki sen diyor, bu koyunların sahipleri diyor efendim koyunları diyor versin şeye sen koyunları diyor bu tarlasına zarar verdiğin adama ver diyor. sen de diyor tarlanı diyor koyun sahibine ver diyor. Böylece efendim sen bunun yani koyunlardan istifade et. Sen de madem bu zararı açtın bunun başına bekle bu mahsulü bir daha. Sen de o mahsulden istifade et. Gibi bir fetva veriyor. Bunlar efendim yanından çıkıyorlar. Süleyman Aleyhisselam da dışarıda çocuklarla beraber duruyor. Onun yanından geçerlerken Süleyman Aleyhisselam onları çağırıyor. Yani daha çocuk. Diyor ki sizin davanız hakkında babam ne karar verdi diyor. Onlar da diyorlar ki böyle böyle karar verdi. Süleyman Aleyhisselam gidiyor babasına. Şimdi tabii burada da bir edep var. İşte çocuk aklı olsa kalkar der ki öyle şey mi olur ya bana göre böyle der. Hem babasını bozar. Fakat hem ayıp hem baba oğul ilişkisi var. Hem de babası peygamber yani. O zaman Süleyman Aleyhisselam peygamberlik verilmemiş olabilir. Çünkü ekseri peygamberlerin hemen hemen tümüne diyebiliriz ki 40 yaşında verilmiştir. Kemal yaşı 40'tır, 40'ta verilmiştir. Bazı rivayetlerde İsa Aleyhisselam'a, Yahya Aleyhisselam'a küçükken verildiği ayetlerde de işte geçtiği için bazıları nübüvvetin eseri verildi diye tevil ediyor. Bazıları küçükken de verildi diyor. Çünkü İsa Aleyhisselam da 40 yaşında zaten diyemeyiz. 33 yaşında göklere kaldırıldığından dolayı nasıl diyeceğiz 40 yaşını da verildi. 40 yaştan evvel dünyadayken peygamber olduğu kesin. Fakat genel manada peygamberlere 40 yaşına verildiği için Süleyman Aleyhisselam o zaman çocuk. Geliyor babasına dönüyor. Diyor ki baba diyor sen bunlara bir fetva vermişsin. Fakat diyor inni raytu ma huve evfeku bil cemi'. Ben herkese daha uygun olan bir şey yol izleyeceğim. Çünkü neden sen buna vermişsin? Adam koyununa tamam koyunu sağsın. İşte sütünü içsin, yesin, kessin, yesin. Ama bu adam tarlayı bekleyecek. Bu adamın tarlası bozuldu ya. Koyun sahibine de tarlayı veriyorsun. Tarlan sahibine koyunu veriyorsun, o hemen yararlanabilir. Fakat koyunu sahibine tarlayı veriyorsun, tarla bozuldu zaten ifsat olduğu için tarlanın mahsulünü beklemesi lazım. Bu hemen alıyor, o veresiye alıyor falan filan. Ben de bunda biraz bir tarafa zarar oluyor. Allah Allah. Bak Mevlana buydu fefehemnaha. Biz bu meselenin hükmünü anlattık Süleyman. Yani babası Davud Aleyhisselam hem peygamber hem babası hem yaşlı başlı bu kadar ümmeti yönetiyor. Onu anlatmadık fetvayı diyor. Fetvayı gittik diyor Süleyman'a anlaştırdık diyor. Demek ki Mevla bazılarına fıtratından verir. Şimdi tabii bütün bunları toplasak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem verilen zekatı olmayacak. Nokta ilerideki derste oraya gelecek. Ama geçişte tabii bunları da anlatmadan geçemiyor çünkü neyi anlattı Süleyman Aleyhisselam'a diye anlatmasam bu sefer geçeceğim ileri gideceğim. Sen de anlamayacaksın bir şey. Mecbur izah gerekiyor. Peki diyor şöyle diyor bu da ne güzel Davud Aleyhisselam'ın tevazuunu, peygamberlerin hikmetini, çocuk da olsa reyine değer verdiklerini söyle bakayım dediklerini bunlar hep bize de bir edeptir yani böyle. Hani sen de ne konuşuyorsun ya deyip kovmamak lazım. Efendim senin kendi çocuğun diye veya yaşı küçük diye hor görmemen lazım. İşte mütevazı olman lazım. Allah belki bir çocuğa anlattı bir meseleyi. Yani bunlar hepimize de ders çıkartabilecek dolu kıssalarla doludur. Peki diyor sen neye fetva veriyorsun diyor yani oğlum diyor. O da diyor ki bu koyun sahibi şeyi alsın. Efendim, tarlayı alsın, tarla eski haline gelene kadar tarlaya bakım yapsın. Cezalı ya koyunları tarlayı bozdu. Tarlayı verelim koyun sahibine. Verelim ama temelli vermeyelim. Diyelim ona ki bu tarla eski haline gelene kadar bakımın sana ait. Bunu düzelt, bunu ıslah et diyelim. Ekin sahibine de efendim tarlanın hani tarlası bozuldu ya. Zarar etti. Ziyanı olana da koyunu verelim. Diyelim ki bu senin tarlanı eski haline getirene kadar sen de koyunların sütüyle, yağıyla işte şu süren bu süren ve çocuğu da olur. Olan çocuklar da senin. Neslinden işte ve sütünden vesaire koyunun faydalarından yararlansın. Ne zaman ki tarla geldi eski haline yani tarla düzelince Onun mülkünü ona verelim, onun mülkünü ona verelim. Evet. Davud Aleyhisselam ne dedi? Esabte. Doğru bir görüş dedi. Allah sana doğruyu buldurmuş evladım dedi. Fetva budur dedi. Çağırdı onları dedi. Hükmümü değiştirdim. E şimdi o zaman burada ne anlatılmak isteniyor bize? Mevla Teala her şeyi biliyor. Ve künnâ li hükmihim şahidin. Biz onların verdiği hükümlere şahittik. Bir hakim mahkemede karar veriyor. Biliyor. Gizli dosyada kim ne imza atıyor? Biliyor. Savcı ne mutala veriyor? Biliyor. Gizli bir plan kurduğu için de kumpas yaptığı biliyor. Hepsini biliyor. Biz hükümlere şahitiz Allah buyuruyor. Burada da bak bir hüküm oldu. Hemen değiştirttik diyor. Ama kimine vahiy gelir? Kimine vahiy gelmez? Şimdi bizim hakkımızda ne kadar yanlış hükümler veriliyor, kararlar veriliyor. Hakimler, savcılardan kumpas yapanlar var değil mi? Yaptılar millete. E Mevla bunları görmüyor mu? Görüyor. Ama Mevla şimdi sana üstteki hakime gidip vahiy göndermez ki. Şimdi gayba iman ediyoruz artık. Ama ahirette çıkacak mı? Çıkacak. Onun için karar verenler Mevla'nın şahit olduğunu düşünerek dikkat etmeleri lazım. Fakat zükira yine muhakkak zikredildi yani anlatıldı. Min hikem Süleymane, Süleyman Aleyhisselam'ın hikmetlerinden olarak min hükmü Süleymane olabilir. Birçok hükümleri Süleyman Aleyhisselam'ın aleyhissalatü vesselam min hükmü Süleymane. Süleyman Aleyhisselam'ın bazı böyle verdiği fetvalar var. Bu fetvalarda aleyhissalatü vesselam ve halbuki kendisi neydi? Sabiyun çocuktu. Yel'abı oynuyordu hatta. Sokakta oynayan bir çocuk olduğu halde fi kazıyetil mercumeti zina suçundan recmedilen kadınınla ilgili bir fetvası vardı. Ve fi kıssati sabiyi yine bir çocukla ilgili işte kimin çocuğu olduğuyla ilgili nesep sabit olması, nesep tespiti kısasına bazı hükümler vermişti. O hükümlerden anlatıldı. Ma öyle şeyler ki iktede uydu bir kendisine bu. Babası ona uydu. Yani Davud Aleyhisselam peygamberken henüz oynayacak çağdaki çocuk olan oğlunun verdiği fetvaya itibar etti. Bunlar da tabii bazı kıssalar size anlatılacak. Yani nasıl bu hükümlere Süleyman Aleyhisselam isabet etti. Allah Teala onu isabet ettirdi. Ve hakat taberiyyü taberi de nakletti. Enne umrahu Süleyman Aleyhisselam'ın ömrü kâne idi hine utiye verildiği zaman el mülke yani saltanat kendisine verildiği zaman isne aşara amen 12 yaş idi. Yani 12 yaşındayken Süleyman Aleyhisselam kendisine mülk verildi. Yani melik oldu, padişah oldu. Demek ki peygamberliğinden evvel hükümdarlığı da var. Fakat çocukluğu döneminde bile ne geliyor devamlı? Mevla'dan ilimler geliyor, hikmetler veriliyor, hükümler öğretiliyor. Ve böylece en doğru karar neyse Allah ona bulduruyordu. Şimdi bunları düşündüğümüz zaman diyor, Allah-u Teala'nın peygamberlerine, fıtratlarına, onlar sabi iken, küçük çocuk iken onlara ilimler verdiği, hikmetler verdiği kesinleşmiştir diyor. Bu usta daha misaller veriyor. Ben önümüzdeki derste inşallah bu recmedilen kadın kıssasını, çocuğun nesebinin sübutu kıssasını, bunlar şimdi biraz vakit alır. Ben de biraz bugün rahatsızım üzerinize afiyet. İnşallah önümüzdeki derste onları anlatırız. Ondan sonra Musa Aleyhisselam'ın Firavun'la olan kıssası, ondan sonra İbrahim Aleyhisselam'ın babasıyla olan kıssası, bunları Kazı Yaz Hazretleri kısaca, tabii o metinde kısaca zikrediyor. Ama biz kısaca geçemediğimizden şerhlerden istifadeyle size neler yaşandığını, hem peygamberlerin başına gelen ibret verici hadiselerden örnekler vermiş oluyoruz. Hem de bunların neticesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ne kadar büyük olduğunu ve hepsinin peygamberi olduğunu, hepsinden üstünlüğünü, hepsinden daha muazzam hükümlere, hikmetlere, sıfatlara ve güzel ahlaka malik ve sahip olduğunu bağlayarak bu faslı bitirecek. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kadri kıymeti ve Allah'ın ona verdiği değerle ilgili bu bab gördüğüm kadarıyla ileriye doğru da devam ediyor. Biz okunan dersi anlamaya çalışalım. Şimdi buradan iki tane benden alacağınız kaldı. Bir, recmedilen kadının kıssası neydi? İki, çocuğun nesebi nasıl bulundu? Kimden olduğu? Bu iki kıssayla beraber devam edeceğiz. Ondan sonra bu Süleyman Aleyhisselam'ın hükümleriyle ilgili. Ondan sonra diğer peygamberlerle ilgili de devam edeceğiz inşallah. Ve böylece onlara verilen üstünlüklerin hepsinin Resulullah'ta toplandığını. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta onlara verilen hepsinin Resulullah'tan alınıp onlara verildiği. Ne diyor Kaside-i Bürde? İmam Busiri Hazretleri ve küllü ayin eter ruslül kiramu biha fe innemet tasalet min nurihi bihimi. Ne kadar mucizeler varsa, ilimler varsa, hükümler varsa, hikmetler varsa, rusulü kiram yani değerli peygamberler neler getirmişlerse bütün getirdikleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nurundan onlara ulaşan nurun parçalarıdır. Çünkü ilk yaratılan nur onun nurudur. Ondan sonra yaratılan bütün nurlar onun nurundan alınmadır. Ayın ışığı güneşten alınma gibi. Güneş bitse ayda hiç ışık kalmadığı gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmasa hiçbir olmayacaktı. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem'in öyle bir nuru var ki her yere onun nuru ulaşmıştır. Allah Teala o nurdan bizleri de azami derecede müstefiz eylesin. Çok feyizler alarak, yoluna uyarak, sünnetini izleyerek şefaatine nail olmayı müyesser eylesin. Amin. O sallallahu teala ala seyyidina ve mevlana Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem teslimen kesir. Elhamdülillahi rabbil alemin. Amin.